sunte aya boror was mani perna paur malati nuges diingken ngadona murah kana geun saena ukur hate gegebegan inggih janten kanyataan kedah kumaha ucap kena nana hamo mendak kergentosna nuhun nuhun pisan malati kembangan deui pasir nu kamari ngun wangi tadi tepung ambung hayu hayu simpai pilari bari dipapai sanggri kedah deui gagah malati pasir geus datang nuhun nuhun pisan malati kembangan deui pasir nu kamari ngun wengi tadi tepung ambung hayu hayu simpai pilari bari dipapai sanggei kedah deui gagah malati pasir geus datang tepung ambung